पिघलता ये सूरज कहे ढलते ढलते दोबारा ना आएंगे पल लौट कर, ये नसीबों से मिलती है नजदीकी आए तू जाते लम्हों को गले से लगा ले के थमता नहीं वक्त का कारवां। ए मालिक बस इतना बता दे क्यों ऐसी है तेरी जमीन जिसे हम सफर हम बनाए वही छूट जाए कहीं। दिल की पुरानी सड़क पर बदला तो कुछ भी नहीं, मुझे थाम कर चल रहा है तू ही, बस तू ही हर कहीं।